O moarte care nu dovedește nimic. 3. Când o vedeam așa de abătută, mă cuprindea mila și o târam cu aceeași frenezie spre camera unde ne întâlneam de obicei și acolo ne grăbeam să ne îmbrățișăm pătimași ca să nu mai avem vreme să ne gândim la ceea ce a fost. La urmă plângeam încetişor și Irina mă mângâia ca o soră. Atunci mă recunoșteam incapabil de a duce viața singur și nimeni altul nu mă putea potoli mai bine ca Irina. Și bucuria tot așa de intensă mi-o revărsam tot asupra ei. Râdeam copilărește, fugeam fără să-mi pese de nimeni pe stradă, făceam planuri pline de fantezie și fata se lăsa în voia fericirii mele. Aveam încredere în mine atunci și, la braț cu Irina, visam succese cu altele. Cu toate lacrimile Irinei, care izbucneau zilnic înaintea celei mai scurte despărțiri, cu toate îmbrățișările ei înfrigurate, uneori eram nefericit din cauza ei chiar. Astfel de întâmplări erau însă rare, fie că ea le pricinuia numai uneori, fie că eu, ținând-o tot timpul lângă mine, nu-i dam prilejul. M-am indignat într-o zi că a putut prelungi o discuție cu mediocrul X. Irina, la argumentele mele, spuse: "Ai dreptate, eu nu-mi dădeam seama." Cu un astfel de răspuns de femeie, și deseori veneau astfel de răspunsuri din partea Irinei, nu erai sigur de nimic. Aveam vag intuiția că toate teoriile mele asupra vieții, a naturii sau a artei, aprobate cu atâta grabă și împământenite imediat, nu fuseseră decât niște monologuri, Irina neavând decât rolul să întreție elocința, rolul confidențelor din tragediile clasice. Am făcut o excursie de elevi și am avut multe peripeții și nedumeriri. Amicii erau unii de cea mai proastă calitate, fete cu vorbe greoaie și gesturi la fel. Schimbau între ele zilnic cele câteva rochii și cei câțiva ciorapi pe care îi aveau. E ridicol să vezi aceeași bluză roșie cu panglicuțe colorate, ornamentate pretențios, apărând în fiecare zi pe alt trup. Mă indignam când vedeam că Irina lasă să-i se schimbe hainele în felul acesta. Dacă mi le iau ele, ce vrei să fac? Băieții se îmbătau, glumeau grosolan și țineau la mese interminabile discursuri. Unul din ei păruse Irinei bine, cel mai bine după tine. Iar deoarece eu la început mă jenasem să stau numai cu dânsa, Irina se împrietenise cu celălalt. A trebuit să-i arăt cum avea beția vorbelor, cum adăuga spume și floricele la fiecare cuvânt și cum la masa oficială care ni se dădea, aruncă în mijlocul perorației un cuvârf și strălucit îndesat. Toate acestea îmi arătau gustul prost al Irinei și că, de nu m-ar fi întâlnit întâmplător pe mine, ar fi găsit cu ușurință pe altcineva pe care l-ar fi admirat. La fel, gust prost a arătat și când am cântat la pian mai mult ca mediocru, spre admirația celorlalți nepricepuți și apoi când rămași singuri, Irina a avut o criză de lacrimi nebune de umilință și de admirație pentru priceperea mea vastă. Cunoșteam destul de bine muzica ca să știu ce prost cântasem, dar laudele ei îmi făcură plăcere și nu am tras imediat concluzii rele. De atunci, Irina spunea despre mine ca și despre toți cei care îi erau simpatici: "Sandu cântă drăguț la piano." După atâtea cărți citite și comentate împreună, se mulțumea cu astfel de formulări rudimentare, care nu însemnau nimic și care demonstrau nepriceperea ei completă. În preajma tuturor și toți răuvoitori, făcusem cele mai mari imprudențe. Curios, dorința de a-mi păstra independența a persistat totuși în mine și îmi era tot așa de urât să-mi leg existența de o aventură mică. Ridicolul de a mă vedea suspectat de alții pe care îi socoteam inofensivi și mai ales ironizat mă chinuia. Dar groaza de a rămâne singur și de a vedea pe Irina cu alții mă făcea să suport orice ridicol. Astfel, la braț cu dânsa, făceam un colț separat, căutând doar să-l mai atenuez, aducând între noi pe inofensivul Nichi Mihail. Trio caragios la care ne pretam cu toții, Nichi și Irina din inconștiență, eu din nemernicie. Deseori mi se întâmpla să mă plictisesc cu Irina, dar asta nu ne oprea să fim mereu împreună și să ne părăsim cu greu. Neputința de a o avea în voia mea îmi îmboldea dorințele. De îndată ce nervii se discordau, temerile de a nu fi descoperiți veneau și mai ales plictiseala de a rămâne cu ea, când nimic nu mă mai tenta, cu tot trupul fraged și gol de lângă mine. Atunci nu știam ce să-i mai vorbesc și mă simțeam rău în camera străină. Cu perversitate îmi pregăteam plecarea, ca ea să nu simtă plictiseala și indiferența mea, când voiam să părăsesc camera după o oră, eu, care înainte de a intra, dorind-o, îi promisesem că vom sta 4 ore împreună. Cugetam minciuna pendelete și, printr-o jumătate de vorbă, reflectam că ceasul meu întârzie, că timpul trece fără să ne dăm seama, că aveam presupunerea că cineva ne pândește intrarea. Plângând, Irina întârzia pe cât putea plecarea. Când se hotăra să se îmbrace, era încovoiată ca la o vesterea. Îmi părea rău și în stradă nu știam ce să fac ca să-i readuc veselia. Irina nu a fost niciodată convinsă că eu țin la ea. Nu făceam niciun sacrificiu, nu renunțam la niciun spectacol numai pentru a rămâne cu dânsa și nu puteam minți cu totul. Îi și spuneam răspicat că nu o voi lua de nevastă. Pretextam, pentru ca să o îmblânzesc, o teorie asupra temperamentelor artistice, din care voiam să o conving că făceam parte. Un astfel de temperament trebuia lăsat în voie și nu trebuia înlănțuit cu obiceiuri burgheze. Ea izbucnea în lacrimi. Da, dacă eu nu mă pot lipsi de tine. Atunci, tot așa de pervers, dar cu sufletul în același timp, plin de părere de rău pentru durerea ei, o povățuiam să aibă voința să mă uite și să se distreze cu alții. Imediat ce s-ar fi distrat, aș fi suferit. Odată, familia Irinei i-a găsit chiar un candidat la țară, la o mătușe. Când mi-a spus Irina râzând istoria, am trimis-o să-l vadă și, dacă se poate, să-l accepte. La întoarcere mi-a povestit toată prostia candidatului și eu m-am amuzat cel din tâi. Am trimis-o ca să încerc să găsesc o modalitate de a scăpa de ea, în același timp să-i văd repulsia față de alții și întoarcerea ei și mai nebună spre mine. În imposibilitatea de a găsi vreo scăpare, Irina se gândea deseori la moarte. În momentele despărțirii, mărturisea scâncit, făcându-mă să lăcrămez eu însumi. Știi cum aș vrea să mor, Sandule? Nu mai știu când a spus pentru prima oară Irina astfel de vorbe și nici când le-a transformat, dându-le un sens nou. Eu o să mă omor. Îmi dau seama că de la cuvinte la fapt, distanța era enormă, dar astfel de evenimente, oricât de rare, se întâmplă totuși și uneori era așa de completă tragedia ei, întipărită pe toată ființa, că o simțeam în stare de orice. Această stare i-o producea neîncrederea pe care o avea în viitor. Eu nu-i promiteam nimic, dimpotrivă, o consolam doar spunându-i că întotdeauna voi trece pe la ea și aș fi făcut-o, căci n-aș fi avut curajul să o părăsesc când aș fi știut-o nenorocită. Această neîncredere era o hrană veșnică și un veșnic motiv de explozie la despărțirile noastre de fiecare seară. Nu știam cum să o conving că însăși dragostea ei pentru mine o oprea să facă așa ceva, deoarece știa ce nevoie aveam de ea. Eram deseori trist și atunci o chemam să mă consoleze. Atunci Irina nu mă mai amenința că se omoară. Vorbea despre viitorul ei cu o oarecare liniște. Adăuga doar însă ca ceva normal. Nu mă omor fiindcă nu mă lași tu. Și de câte ori eram împreună, lângă vreun pericol, deasupra unei stânci în excursii, o simțeam mișcată, își uita vorba și privea în spațiu. Pricepeam că se petrecea ceva anormal în ea. De cele mai multe ori vedeam clar ce o zbuciuma pe Irina, uneori însă nu înțelegeam bine, fie că în ea se petreceau lucruri neobișnuite, fie că firea mea curioasă, nesuprapunându-se pe starea ei normală, o făceau să mi se pară ciudată, căci eu nu puteam părea față de mine ciudat, fiind deprins cu sinuozitățile mele, care mi se păreau normale. Astfel, poate din pricina mea, apărea Irina tulbure și neînțeleasă. Zbuciumul ei era așa de spontan că nu-l bănuiesc nesincer. Într-o zi vorbeam, bătându-mi joc de fetele bătrâne, și ca să o chinui, am adăugat, fără vreo schimbare a vocii, ca să creadă că glumesc sau că sunt numai răutăcios și astfel să-și pregătească un răspuns. Tu ai să rămâi fată bătrână. Asta pentru nimic în lume. La o nouă întrebare, de data asta sinceră, căci eram prea îndurerat ca să nu fiu sincer, dar ce o să faci? Nu-mi răspunse nimic, dar nici nu fu în stare să repare ceva. Ce rost a avut vorba aceea sau ce rost a avut întrebarea mea? Și asta dacă nu la începutul dragostei, totuși, pe când mai plângea încă cu aceeași deznădejde. Se gândea că în cele din urmă tot o să o iau? Sau dragostea ei pentru mine nu o împiedica să-și facă măcar uneori și mici socoteli pentru mai târziu? În ce constau mai târziu ușurințele Irinei? Într-o vorbă pe care eu o spuneam deseori, fără să bănuiesc ce adevărată era, în a nu conta niciodată pe dânsa. Cu toate că aceasta privea numai lucrurile neînsemnate, totuși, îndoierile mele subsistau. Un exemplu. Una din pretențiile mele era să vie exact la întâlniri, ceea ce era destul de greu pentru ea, care sta departe. Reușeam să o fac să fie exactă, dar întotdeauna aveam impresia că are grijă de a nu întârzia, numai spre a nu provoca mânia mea. Scuzele ei umile, la cea mai mică inexactitate nevoită, îmi făceau milă. Nu puteam însă renunța la pretenția mea. Simțeam că imediat ce nu s-ar teme, ar veni fără nicio ordine, m-ar face să aștept ridicol și nu mi-ar face plăcere decât în cazuri cu totul speciale, când m-aș fi plâns și numai puțină vreme după plângerea mea, înainte de a uita din nou. Nu contam pe dânsa, mai ales când o rugam de ceva care nu îi se părea că mi-e necesar neapărat. Îmi plăcea să discut cu ea literatură sau artă, chiar dacă nu făcea decât să-mi repete părerile, și asistam, ascultând-o, la propriile mele gânduri. Îmi plăcea să se ocupe și ea singură, fie că aș fi voit o dezvoltare a personalității ei, fie că aș fi voit să adâncească vreun autor pe care îl cunoșteam superficial și la care, ocupată aiurea, nu puteam să întârzi. Ea mi-ar fi întregit cunoștințele, fără să fiu nevoit să mă ocup special. Dar observațiile ei erau așa de disparate, încât nu puteam armoniza nimic. Când plecam undeva, îi lăsam un plan de studii. Ea trebuia să-mi scrie observațiile și nu-mi scria niciodată despre asta, în fierbințeala rândurilor pasionate sau numai oarecare, iar la întrebările mele repetate se mulțumea numai cu generalități, foarte interesant sau nu-mi prea place, care mă enervau. La întoarcere constatam că nu lucrase aproape nimic, că în fiecare zi i se întâmplase câte un accident care să o oprească și că ceea ce cetise fusese în fugă, fără de niciun sistem. Nu-mi plăcea la Irina nici ușurința cu care vorbea despre oameni, împărțind repede acel e drăguț sau e antipatic sau e bine, vorbește franțuzește, care arătau cât de superficială și cât de egală tuturor fetelor era în judecățile ei. Uneori câte o exclamare de-a ei venea așa de pe neașteptate și în așa contradicție cu temperamentul meu, pe care presupuneam că îl cunoaște cel puțin în trăsăturile lui generale, încât rămâneam uimit. Unul din cele mai puternice sentimente pe care le aveam era acela al cinstei, excepție în dragoste, pe care îl împingeam la exces și pentru care aveam toate scrupulele. De aici o veșnică persiflare a moravurilor celorlalți și de cele mai multe ori dezgust. Poate că totul pornea din același instinct de a mă diferenția și de a avea motivele unor noi mândri personale. Nu admiteam, deci, nu numai necinstea fățișe, dar nici aranjamentele cele mai nuanțate, care sunt în obiceiul celor mai cinstiți dintre noi. Irina, bineînțeles, ca oricând, îmi împărtășea părerile. Fuseseră sute de discuții și totdeauna râsese și ea, batjocorise și ea, disprețuise și ea. Asta nu o împiedicase odată să mă întrebe fără de nicio îndoială. Prietena mea Florica, o prietenă oarecare pe care abia o suportam, e amenințată la profesorul X, camaradul tău de școală. Insistă tu să o treacă. Și în momentul când îmi arătam indignarea și mâhnirea adâncă, văzând că atâtea discuții fuseseră zadarnice și atâtea momente de înțelegere între noi o farsă, căci ea nu făcuse decât să mă aprobe și să mă repete fără vreo convingere proprie, că mai ales mă lăsase împrins de această glumă, ea adăugă și mai inconștient. Bine, știu că nu trebuie să faci de astea pentru nimic în lume, dar credeam că pentru mine e altceva. Răspuns de femeiușcă. Mi-aduc aminte că i-am făcut o morală lungă de un ceas și în momentul când i-o făceam, simțeam ce inutilă e această morală, ce ridicolă, nu numai pentru că era imposibil de schimbat ceva din ființa Irinei, dar și pentru vorbele mele însăși, care nu se mai isprăveau, repetau aceleași lucruri, eram banal ca cele mai banale pagini de morală de prin clasele primare. Nu aveam nicio convingere de a schimba ceva ca să dau o viață vorbelor, sau poate aveam chiar indiferența după unul din instinctele mele ciudate de a-mi fi brusc indiferent un fapt pentru care lucrasem și la care visasem ani de zile, de a mă persecuta brusc în miezul unor gânduri pe care le crezusem primordiale, o prăjitură colorată pe care nu puteam să o alung din minte, cu cât mă încăpățânam mai mult să o uit, conștient în același timp că mă amuz, neputând o să o alung. Și totuși, continuam cu persecuția spre Irina, pe care mi-o închipuiam distrată, plictisită, enervată, doritoare să o las mai iute în pace, cu plăcerea de a mă simți și a apărea caragios, plăcere egală cu aceea când, fiind de obicei bun, faci fără nicio pricină rău unui animal la care ții, numai ca să te simți rău, să te disprețuiești și să-ți strici o reputație la care lucrasești cu trudă și de care te simțeai mândru. Mereu nicio scrisoare. Un vis. Mă găsi deodată într-o bisericuță de Mahala. Acolo o nuntă umilă și tot lume cunoscută, ocupată toată ca să dea impresia unei nunți mari.